أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم دادیزنا الله جل جلاله دوه مواقع بیان دي ابراهيم عليه السلام. نو الله تعالی فرمایي یقینا دړلې د نوح عليه السلام نا ل ابراهيم خامها ابراهيم عليه السلام ینه داغه په طریقه باندې او چې هغه د کم توحید لپاره راغله او کم دعوت لپاره راغله نو په هغه طریقه او په هغه دعوت باندې او د وحدانیت لپاره ابراهیم علیه السلام هم او څنګه چې د نوح علیه السلام قوم بت پرست نو دغه طریقه باندې ابراهیم علیه السلام هم راغله او دغه قوم هم بت پرست اگر چې ورسره ورسره ستاره پرست هم او دستور او د نور عبادت هم کو. الله فرمایي یقینا دړلې د نوح علیه السلام نه ابراهیم خامخا ابراهیم علیه السلام اذ جاء باغ وخت کې چراغ دا ابراهیم علیه السلام ربه خپل رب ته راتللې وکړو خپل رب ته خپل پلان کول کیدا ان توجه وکړه لکه څنګه چې بل ځای کې تیر شو انی وجهت وجهي للذی نو دلته توجه مراد ده رجوع مراد ده رجوع وکړه الله ته او توجه وکړه الله تعالی ته راوی الله تعالی ته په قلب سلیم باغزله سلامتی والا راتله وکړو پزله سلامتی والا سره نو سلامتی والا زلو هغه کم زله ده نو هغه زله چې کم کہ دا لا الہ الا اللہ اقرار موجودی لکہ ابن عبداللہ ابن عباس سے فرمائے او دا گرنگی آغے زلو آغے کی دا غیر اللہ دا عبادت تصور نہیں دا گرنگی پاغی کی شبہات نہیں دا گرنگی پاغی کی شکون نہیں دا گرنگی حسد کی نا بوز نور بد اخلاق ہے بدگمان ہے زلو چکم گندہ سے پات دی گندہ قائد دی داغه نزل پاک ینو دی ته ولیکيږي سالم زلو دا الله تابعدار زلو نو راتلې وکړو توجه وکړه خپل رب ته په قلب سلیمین هغه زله سلامتیه وال سره اذ قال په هغه وخت کې چې ابراهيم عليه السلام له ابيه او قومه خپل بلار ته خپل قوم ته یعنی هغه ته دعوت ورک نو بلار ته دعوت ورکول شي او خپل قوم ته هم دعوت ورک ما ذا تعبدون دا سدی چې تاسو عبادت کوئ. بهرحال ممکن ده چې اشاره وي د هغوی د عبادت خانې بوتانو ته یا هلته کې ورغلی وي دا څه شی دی دا چې ښکار اشاره ورته وکړه چې د دې تاسو عبادت کوئ او دا استفهان انکاری دی معنا دا ده دا څه شی دا هیڅ شی نه دی دا د عبادت لایق نه دی لکه ورپسې پخپل باندې ابراهيم عليه السلام او پرمل چې ائف کن الہتن دون الله تريدون تريدون دا لفظ مخ کې کې تاسو اراده لره الہتن د نور خدایانو دون الله علاوه د الله نه ائف کن یعنی صرف په تورې درو الہتن خدایان ائف کن یعنی درو مدا ابکن مفول له دې د وجد دروغ نه دا په الله دروغ تړای چې تاسو اراده کوي د الله تعالی نه علاوه د بل چا نو تاسو عبادت کوي د نور علی او چې هغه دروغ دی ادا عبادت لایق نه دی مستحق د عبادت نه دی تاسو اراده کوي د نور خدایانو علاوه د خدای نه خدای درو تړای درو وای پما ځنکم برب العالمین نستاسو برب العالمین باندې سګومان دي چې هغه تاسو ته سزا نه درکې تاسو چې د خدای نه علاوه نور د مخلوقات مستحق د عبادت ګڼه بدرو باندې مستحق د عبادت نه دی او په الله سره شریک وای درو وای دا د الله سره شریک دي نستاسو سګومان دي پر رب العالمین باندې چې رب العالمین سره د مخلوقات عاجزه شریک وای ستاسو سګومان دي پر رب العالمین سره رب العالمین د دې مخلوقاتو د جنس نه ګرځوي دا هو عاجز دي کانی دي مای علم تاسو دا څه کانی او ستاسو سګومان دي پر رب العالمین باندې کچره تاسو په دې حالت د شرک مړشه او د غیر الله عبادت کوي نو الله به تاسو بغیر د عذاب پری دي نو درې معنی کړی دي پما ظنکم بالمخلوقات العاجزه شریک اللہ استاذ سکو مان لے چی مخلوقات عاجزان اللہ سر شریک ہوئے غیم امانا اللہ دا دی دا جنس نگر زوئے اللہ دی سر را شریک ہوئے او درم امانا سکو مانم دے کچر بغیر د توحید نمڑشو ہے پدی شرک با نمڑشو ہے نو آیا تاسو با اللہ پریدی تاسو اللہ ہرگز نپریدی نو داد ابراہیم علیہ السلام دا دعوت یو ٹکلا را نکل گا دا دې دوران کې تفصیلی خبره ول لسم سي بارکه د ابراهيم عليه السلام د قوم سره هغه تیر شوی مختلفو طریقو سره ابراهيم عليه السلام دعوت ورکو و هم سي بارکه د مناظرات خپل قوم سره تیر شو چې هغه ته وې د استوري زمارب دي عقل استوري باندې پناراله به وې د خدای نشي کېره سپومن ور خبر ده درلا نوال تکیم تیر شویو دا غرنگی مختلف بیانونه د ابراهیم علیہ السلام پا ولسم اسی پارا کیم تیر شویو دلتا اللہ یو ٹکرانا نکرد بارحال دی دوران کې دی میلی تدلو دی ابراهیم علیہ السلام لم دعوت ورکا شاید بدغ بنیاد باندی دی دی مونگ سرلل شیو زمونگ دی بود پرستین دی مطمئن شی او دی زمونگ بدین باندی را شی خو ابراهیم علیہ السلام لان رو او قران را نقل کوي فنظر نظره في النجوم ابراهيم عليه السلام قتل وکړو یو پیر قتل فستور وکي فقال انه فسوي فرمایل اني سقيم يقينا زج ما سقيم ز بيمار يم يا زبا بيماري غما دې جمله کې لک تفصيل له وضاحت سره دا اور ہے نبي مخکيز یو خبره اغه دلته کې ہدایت ساتي چې دی تاسو سمای نجوم پرستم دستور عبادت کوم وسی بارکه تیر شو فلم ما را کوكبن قال هذا ربي فلم ما افلا قال لا ان لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين ال دګي تیر شو استور را وخت ابراهيم عليه السلام یدارب دستاسو په ګمان کې زما دارب دي چې غائب شو نوې دارب په ما بارکه نور بارکه دارنګي ندی کې دستور او دنور د تاثیر هم کایلو یو خبره دایات ساده دویم خبره دایات ساده چې دی ابراهیم ال تدیب ملوا ندی بس خوراکونه مراکونه خپل بوتانو ته کې خود الملې ته بجلړل او بیا برا واپس شنو بتور تبرک د دې بدا کې د وجې خوراکونو کې برکت راغل دي نو هغه خوراک به استعمال کو هغه به خور ندی پرې مکو باندې خوراکونم کې خود خپل بوتانو ته ابراهيم عليه السلام ته دعوت ورک چې دی متاثر شاید په دې بنیاد باندې بهرحال ابراهيم عليه السلام چې کوم دوه خبرې کړې دي نو هغه الله دې ترانه کل کړې دغه دوران کې ابراهيم عليه السلام ته دی دغه دوران کې ابراهيم عليه السلام ستورو ته قتل ستورو کې قتل وکړو ا یعنی سړی یو ستوري ته وګوري بل تور پن نجوم راغله ستورو طرف ته نه پس ستورو کې یعنی سړی تلاش کوي کوم ستوره دي فقال اني سقيم ودا خبرو کله زی بیمار ابراهيم عليه السلام ستورو دوله وکړ نو یو کول بازو مفسرینو دا ذکر کړی دی چې دا د ابراهيم عليه السلام یو عمل او بس اتفاقی عمل بعد ټیم کې سړو سوچ کې لړشي د دعوت سوچ کې او بهرحال د دې هدایت سوچ کې نو ستورو ته یو نظر وګرځو اتفاقی نظر خدا کول کمزور دی ځکه قران چې واقعي را نقل کینو دا غي مقصودی پاتونه را نقل کړي خبر ځان ته اتفاقیات را نقل کړي چې باغی کې ډېر لوی حکمت او ډېر لوی بصیرت دي او د واقعي کم مقصودی شکونه اگر نقل کی تفصیل نه را نقل کی ابي اتفاقی عمل چې پای کې څه پیدا نه نو دا کول انتهائی کمزور دی ویم کول داري چې ابراهيم عليه السلام او قتل ستورو دا او دی خون نجوم پرستا نو چې ستورو ته او قتل نو د دې د کتو نه یو مطلب واغستو ابراهيم عليه السلام بل مطلب واغستو دې ته ایهام وای چې کله فعل کې دا طریقه استعمال شیدته د لفظ فعل نه یو اسم دی یو فعل دی د فعل نه ته عربی کې یو معناوالی او بل نه بل معناوالی مخاطب دې ته ایهام وای ابراهيم عليه السلام دی په وهم کې واچول ایهام نه کار واسه ابراهيم عليه السلام وکتل نو د دې ذهن کې دارالو چې ابراهيم عليه السلام د علم نجوم نه کار واغست او د دستور نه پته ولګرا چې زه بلاره کې بيماري غم نو لہذا دې نه زی ابراهيم عليه السلام دلته کې ستور ته قتل د دې لپاره نه بلکې د دې لپاره قتل مقصد او چې دې ما پری دي او زه د دې د بوتانو علاج کوم د دې د شرک د اړه ختم کوم او د دې د خدایانو عاجزي دې تخکار کوم داغه مقصد داو خبر ده تعالی چې دې نظر په څه طریقه باندې پاتې او د دې مقصد داو چې ابراهيم عليه السلام علم نجوم ستورو کې قتل وکړو مزه کې ځان پاتې کو دی یو مطلب هغه بل مطلب دې ته ایهام وي ربایک یو ایهام دې په دې ځان وایې ایو دلته کې لفظ راغې د سقیم په دې کې توریه ده توریه دې ته ویل کېږي چې ته یو لفظ ذکر کې اسم ته یو معنا والے مخاطب دې بل معنا والے خبر ده تعالی ابراهيم عليه السلام وي زه بيمارم زبا بيماري نددي مطلب دا مراد چې جسماني مراد یا زه بيمارم ددي جسماني مرض مراد ان ابراهيم عليه السلام دا اخ کې بيمار نو وای دا خو دروغ شو نو ابراهيم عليه السلام هر ټیم انسان بدن کې سنا سب پترت کې ناسازي یا خدا مراد دا خدا کولم کمزور دي یا دا مراد چې زه بيمارم نو دغه جسماني مرض واسطه ابراهيم عليه السلام د دې د شرک نه بيماري واسطه د دې نه زمانه پرته دین ز بيماري زدي لتا سره ملي ته نه یا دا مراد او صحیح توجيه دادا دریم نمبر چې سقيم په معنا د اس کوم د زبا آینده کې بيماري او آینده کې هر سړی کنه بيماريږي نو د مرګ وخت کې په هر انسان باندې سن اس بيماري او سن اس بوجو رازي نو دا آینده کې بيمار د ابراهيم عليه السلام او پرمایل زبا بيماري لکه څنګه چې پیغمبر ته الله تعالی فرمایي انک میتو وینو میتو دی به ماینده کې مړیږي او ته هم د دې دنیا نه زه نو سقیم په معنا د دې ده چې دا آینده کې بيماري نو دې تنه دا معنا واغستا چې دې اوس بیمار دې ملي تنځي او د ابراهيم عليه السلام مقصد دا اوس بس کې کما نو بهر حال په څه طریقه دلته ابراهيم عليه السلام دې لفظ کې توري وکړه دې تنه یو معنا واغستا ابراهيم عليه السلام تنه بل معنا واغستا د پاره د ریچ د ابراهيم عليه السلام کوم مقصد او پوره شي او دې تا ځان سره ابراهيم عليه السلام بونې شي بیا دې ځکه بل خبره اچاده چې آیا دا سکار کول توریه کول دا خو دروغ دي خبر ځه تعالی لکه حدیث کې مرازي نبی له سيد ابراهيم عليه السلام بارکه د ابراهيم عليه السلام درې موکو باندې دروغ وي نو جواب دې نه داله چې د ځګه دروغ لفظ نم توریه مراد ده خالص دروغ نه دی مراد ځکه حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي ما من کذبتن الا حل بها عن دین الله ابراهيم عليه السلام دروغ نه دی ویلي مگر پاغه سره د الله د دین دی پاکړه ده خبر ده تا یعنی توریه کله خالص دروغ نه دی پای تور ابراهيم عليه السلام سره الفاظ استعمال کړی دي لکه یو موقع باندې ابراهيم عليه السلام فرمایل دا کار کړی دی دا بوتان چې مات کړی دی نو بیا غلی شو وی مشر بوتي دار هغه زین کې دار دا کار کړی دی د مشر ابراهيم عليه السلام جدا الفاظ جدا کړو وې دا بوتان مات کړی یې نه ما مات کړی یو مشر سره دا دی یو مکبه نه خپل بيبي ور سره وا ظالم بادشاه او ابراهيم عليه السلام دو فرمایل چې هغه با خور سره زیاتې نه کو نو خپل بيبي ته وې ته ته وای چې زه له خورې او په دې موقع باندې ابراهيم عليه السلام دي ته وې زسمه بيمار نو د حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي دي نام خالص دروغ چې نن دي مراد داغه جملې نن پته لګي چې دا هغه نه مراد تک کسم الفاظ مراد دي چې مخاطب ته نه یو معنا والی ته په ځان وباسي یعنی دا سه الفاظ استعمالول چې یو شکل اعتبار سره دروغ راځي او یو شکل اعتبار سره راځي صحیح راځي یعنی ته په هغه سره ځان په هغه موقع کې د دروغ نه بچ کې خبر ځان تعالی نو حدیث کې مده مراد دي او بیا د آیات ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړي شریعت کې دا جائز دي کنه جائز جائز دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موقع باندې چې jihad لبتو نو طرف پیدا هو سر په بدی طرف لړو خبر ځان تعالی لگا د jihad لب سر په بدی طرف یا د مزاح په موقع باندې نبی علیہ السلام استعمال کړي یو خزوا ته بډای خزوا اې د نبی علیہ السلام به بډای کنه په جنت ته نه خبر ځان تعالی لگا دا په جلا شو نبی علیہ السلام مقصد داو چې جنت ته ځینو سبې ځوانانی به داګه د بډای نه بډای مان واسطه او نبی علیہ السلام مطلب داو چې بډایګان په حالت بډایوالی کې نزیداګه بلما نه واسطه دا غرانګي یو مکبن نبی علیہ السلام هجرت کو بکر صدیق سے بسراو کافرانو تلاش کو چې کله کافرانو رالاند کړو نو ابو بکر سے توی دا سوق جناغو ته رجل هادن یهدین السبیل دا یو لار خودن کې ما تلار سمای دا اغه نه دي دا غي زین کې داو چې دیوی جلالار سمای دا اغه نه دی یا اغه د لار نه سم مراد واغستا دا لار واغستا چې ما ته مکی طرف تلار خی حالانکه ابو بکر صدیق سب ته نسمت مطلب واغست چې دا خو پیغمبر د مات د اخرت لار سکی سمای نو کافرانو ته دا مطلب واغست چې د تلار خی دا پیغمبر نه واپس شو اره دا مقصد داو چې دا خدای الله پیغمبر د مات د اخرت لار سکی خی نو داسې کیسه الفاظ استعمالول مزاح په موقع باندې استعمالول شي د ضرورت په موقع باندې هغه استعمالول شي یو دا خبره یاد ساته دویمه اخیری وړه مسله دلته کې هدایت ساته چې علم نجوم ستور زګاتلو نو علم نجوم چې د شرعان دا از د کول څنګه دي نو علم نجوم دومره از د کول چې پاغي سره ته اوقات پیژنې پاغي سره تلاری و پیژنې نو لغون ته کې دومره د ضرورت مطابق از د کول جائز دي د ستورونه لکه پر ستور باندې تاسو ما ځنګل ته بوزه ما لستر کې وتړې چې ما ته یو طرف معلوم ني زبا ته سرور وړه طرف اخیم خبر ده انته لګنه قبله نر خطبه ته اخیم حالانکه ما ته بس صرف سخکاری ستوري جیش پې نو دومره د کول ستور سر دا جازونم ګرځي دا کیشتهم ګرځي سمندرونو کې د میان ول بوتونه چې ما سره کسانو هغه وی کې چې دامن سره مې او دا شیزونه ني نبی زمون نه دا بوت سکیږي ټکراوي دغه بری کې لوی لوګرو نه دي نو دومره د کول دا جائز دی لکه حضرت عمر نه هم فرمای تعلم من النجوم ما تهتدون ما تهتدون به په البر والبحر ثم امسكوا دومره زده چې اوچا اولنده کې پتا سو لارز معلومول شي دستور په ذریعہ باندې بیا د دې نه بنشه نو دومره زده کول داغي گنجائش او اغش کړي د دین علاوه زده کول داغي گنجائش نشته بیا دا خبره چې دا هغه گنجائش نشته نو احادیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي احادیثو کې منک تبس علم من النجوم اکتبس شوبته من السير چا چې علم نجوم زده کو نو د شهر یو ټوکلس دکړه چا چې سمره سیوا کوي بل حدیث کې راځي نو دومره دي سیوا کوي او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي نجومی کاهن دی او کاهن ساحر دی او ساحر کافر دی مطلب دا دی د درو وړو یو حکم دی ک نجومی دی ک جادوګر دی او ک کافر دی نو درې وړه په خده باندې کافران دي د غیر الله کاهن خبر ځان تا نه نو حدیث کې دنا من راغل او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اراذو کرل قدر فامسکو د تقدیر مسله خلک کیږي نو بیا چپشه او چې کله د زمات صحابه تذکرہ کیږي نو بیا تاسو چپشه او چې کله د ستورو بحث شروع شي ستورو کې علم نجوم کې نو بیا تاسو شه چپشه بیا دا خبر یاد ساته چې اصل کې حقيقي مؤثر په هر یو شی کې سوق دی الله تعالی دی و ظاهری طور الله تعالی سه آثار ای دی مثلا ور گرمی ور کول او چلرینو گرمی نو ور کئ زمکه کی راخجول شو ور یس کی ورول شو نو کئ یو سړی دا کی دی چې حقيقي مؤثر الله دی ور یز رو ور دا نو پدې کې څه ګنا نشته ځکه دی حقيقي مؤثر سو غني الله تعالی غني څنګه چې الله زمکه اس په مې دی کی اثرات دی نو د ستورو کې الله تعالی انساني ژوند سره ستړلې خبرې کړي دی اوس د کتابونو کې د اخبارونو کې مورګړي دلته ستا ستوري خر ستا ستوري بد دي نو بیا چې کله سړی علم نجوم کې ولګي یو خدای علم نجوم معلوم علم دی نه اسه بزاز سړی کې فزول بکواس دی زکه پدی باندې حقیقی نسو او څه تفصیلان د دې قران او حدیث کې راغلي نه یو خبره دریم دا ده ک یو سړی دا علم زده کی نو باز ټیم کې هغه د استوره حقیقی موثر پدی باران کې وګڼي پدغه واده کې پدغه شی کې چې کم د پاره ته ابن نجومی دا شیخ هي نو پاره کې دا حقیقتا موثر وګڼي استاد استوره خره دا د بسلور خزي ملاويږي دا بکیږي هغه بکیږي نو دا استوره دې موثر وګڼي نو پدی سره دې کافر شو ځکه حقیقی موثر څوک دی الله تعالی دی او د څه شی موثر وګڼه ستوره د دې وجه شریعت نه منع کړی دا د زرا کی د خرابېږي ګوې کې دوی خدای پیدا کو د دې وجه نبی علی سلام فرمایي نجومی کافر دی خبره ده درځي نجومی څه شی دی نبی علی سلام فرمایي نجومی کافر دی او د دې مثال لاس دی د کائنات کې هیڅ شی په خپل کار نه ورګ لکه فوټبال له پاغي باندې کاغذ دې پاغي باندې تلیکل کې او یو میګه پاغي باندې ګرځي قلم ته ګور وې د قلم سور خپل خپل کل کې نو اوس هغه ته د قلم اثر ښکاری خوشاله د غټ انسان وتا نخکاری حالانکه حقیقتا تاثیر د چاره د انسان د لیکون کړي او هغه د شیخکاری قلم داغه نظر مخ کې نزي د دې وجه غټول کمالات د چاته ورګي نو پکې بعضې صفات د انسان قلم تور کې د غرنګي نجومی چې هغه ستوره کې بعض شروع کی نو د عقیده مکمل لخر نه ختم شي ځکه د ستوره د ګور جر څه دیږي نو بس د کافر شي په خپل عقیده خراب شي د غیب خبرې کې نور دم دغه خبرې کې د نور عقیده تباہ او برباد کی د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نجومی د کافر ځکه دغه عقیده خراب شي کم تاثیر چې الله تعالی کوي د دې مثال هم د میږي شي کلم او تخکاری غټ انسان وتا نو د دستور اخکاری دستور شاته لوی کائنات او لوی ذات د الله تعالی نه خري ته په دې کې نن سبا ډیر خلک لګیاري دا علماء ډیر کتابونه لیکلي دي د عملیاتو د تعویزونو کتابونه دا په دې نه خص کې ولیکي دا کې د غسواله ستوره ده په دې ټیم کې به ولیکي په زحل کې به ولیکي په دې کې په دې کې دا ټول ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې نه منع کړی دا دې نه ځان بچ کول پکار دي نو علم نجوم نه هغه سره عقیده خرابېږي د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه نه هغه منع کړی دا هغه نه ځان بچ کول پکار دي بس دا پوره ده دا ضروري خبرې دې کوم وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ يَقِنًا دَلَيْتَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَالَ إِبْرَاهِيمَ حَمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَقَالَ تَوَجَّهُ إِلَى رَبِّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَضَلَّ سَلَامَتِي عَلَى الصِّرَاطِ إِذْ قَالَ بَاوَكِ جِئْتَ لِأَبِي إِبْلَارَ فَلْتَ وَقَوْمِي وَقَوْمَ فَلْتَ مَاذَا تَعْبُدُونَ دَسِجِ عِبَادَتْ كَوَي عیب کن آیا درو آلیتن نو خدایان دون اللہ علاوہ دا اللہ نا تریدون تا سیرات کوئے تابدون مازہ تابدو سشی بات کے عیب کن آیا دا وجد درونا آلیتن تریدون آلیتن دون اللہ تریدون خدایان نور علاوہ دا اللہ نا تریدون تا سیرات کوئے دا عبادتو فما ظنكم برب العالمين صدقكم استاذو په بالون کې د مخلوقاتو چې تاسو په پری دی باندې عذاب فنا ورا نظرتن فن نجوم پس قتل ابراهيم عليه السلام قتل سرا فن نجوم پس تورو کې فقال پس ابراهيم عليه السلام اني يقينا زجما سقيم زبا بيماري ګم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم